أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورة الكافرون مکی صورت دی او د صورت ډیر فضائل لاغلی او حدیثو کې صحیح مسلم کې هر روایت ابن کثیر را نقل کړو دلته جابر رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا صورت او قل هو الله احد دا به لستل دواړه هغه دو رکاتو د طواف کې چې طواف نه رسته به کم دو رکات کول به کې به دو رکات کې قل یا ایوه الکافرون یا دیم کې به قل هو الله احد وي. او صحیح مسلم کې د ابو هريره رضی الله عنه روایت راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دواړه لوستې دي د سار په دوه رکعاتو کې د سنتو. ادارنګ امام احمد ابن حنبل رحمه الله هغه د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دواړه سورتونه معنا قل یا ایها الکافرون رومبی رکعات کې قل هو الله احد دیم کې دا لوستې دي د سار نه مخکې معنا په سنتو کې ما خام نه رستو او ایماسو د لسو د پاسه او بل روایت کې راځي د شلو د پاسه زل لیدل دي او زل نه دی. وجنا امام احمد بیا د حارث ابن جبل رضی الله عنه روایت نقل کړو چې زل ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې د الله رسول ما ته سوخه یا کنه چې هغه زه ته خوب وخت کې وایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم را ته وی چې کله ته پډړ باندې پریوزي د شپې نو قل یا ایها الکافرون اول ولا زکدا براءت د شرک نه الله برته اخلاص نصیب کی او بلکه په دغه عقیده مړ شوی نو د جنتی عقیده ده. روایت کې دام راغلی وو چې دا د قران کریم د سرورمې حصے برابر دی او ثواب دی پکې. او بیا دا سورته د سورې ماعون نرستو نازل دی د سورې فیل نه مخکې دی په نزول کې دا اتلسم دی مخک سره مربوط دی دې صورت ته سورۃ المقشقشه موي. مقشقشه معنی براءت کوونکې د شرک نه. بل نوم یې دا سورۃ العبادت ذکر لا عبدو عبادت تذکرہ ده پکې. او دا سورۃ الاخلاص دې ته موي لکه قل هو الله احد ته سورۃ الاخلاص وی لدی او نوم سورۃ الاخلاص دی. مخک سره یو ربط دا دی چې هغه سورۃ کې د شانی دشمن حال ذکر کو بدلته داغه براءت ذکر کړي داغه حال دا ذکر کو چې هغه د کوثر مخالف دی او الله نبی علیہ السلام له کوثر ورکړی دی قران کریم نزل ته وی راشه داغه حال وګړه کنه. دارنګي ال ته پسولی لربک وانحر توحید ذکر نو دی صورت کې برات ته شرک نه ذکر کړي د پاره تکمیل له توحید. دارنګل ته دشمن ابتریت ذکر کو چې نشان اک هو لبتر دلته د دشمنه د اظهار طریقه خیمون کا هغه ذکر کړي. دارنګ مخکې نعمت د قران ذکر او کوثر نو دې صورت کې امر ده په تبری او په جدای او په بایکاټ د دشمن د دې نعمت نه. دارنګ مخکې ابتریت د دشمن ذکر کو نو دې صورت کې ذکر کوي چې ابتریت موقوف ده په دې چې موحدین ته براءت کی کنه. چې کله موحدین د اعداء الدین نه د دین د دشمنانو نه براءت کی کنه نو غیب الله ستر کی کنه. داود صورت اظهار د برات ته ټول کافرو سمر کافر چې دا غینا اظهار وکړه د برات یا دا سی وایي تمیز د پمینس د کافرانو او د توحید والکی هغه ذکر کوي چې راشه وګوره د دواړو منس کې لوی فرق دی او رد د شرک فی العباده پکې مقصد دی. او دې صورت کې د اسماء او صفاتو نه سن دي ذکر. خلاصه د صورت دا ده چې امر د پیزهار د برائت او د جدای د کافرانو نه په اعتبار د معبود او په اعتبار د طریقې د عبادت او اظهار د جدای د دینونو ذکر کړي. تاسو هم ویل شي خلاصه په دې طریقه چې نبی له سلام باندې لازم کړ چې اعلان وکړه قل امر وکړه ټول کافر ته اعلان وکړه دوی آیات کې نبی تفصیل د اعلان وکړه چې فرق د پمن د کافر او د اهل ایمان کې په اعتبار د معبود سره د مدره آیات کې بیا وی په اعتبار د طریقې د عبادت هم فرق شته. سلورم پنځم آیات کې بیا وضاحت کوي چې دا دواړه ور دین د ایمان والو دین د کافرو دا دواړه د یو بل متضاد دینونه دي دینین متغایرین دي یو بل خلاف دینونه دي دا یو نه دي شپږم آیات کې باغه ذکر کی لکم دینکم ولی دین کې قل بسم الله الذي لا يستطيع احد ان يقدر حق قدره الرحمن الذي عم برحمته وجوب شكره الرحيم الذي برع اهل وده من منكر امره ونهيه خاص ومدد دنون دا الله ذات چې یو تنم توان نه لري چې دا حلایق قدر او پیجنی مرتبه رحمان ذات دی عام کړه دې په سبب د رحمت بل وجوب د شکر خپل رحیم ذات دی بری کړی دی خپل دوستان د منکرینو د امر دا غو د نه هداغنه باندې دښمنانو د دین د کافرو دا قل یا ایها الکافرون تو یا او کافرانو یاد کې امر دی قل سره چې وایا داسې دلیل دی چې دا برائت فریضه را د نبی صلی الله علیه و سلم او د تابعدارو چې غیبم دغه شان کافر ته وی چې زمونږ استاد سم نس کې ګوره بایکاټ یا ایها الکافرون اسم فاعل سره ذکر کو اشاره ده چې برائت همیشه دا غا چا سره ده چې همیشه کافری که مسلمان شي خو بیا برائت نشته کنه ذات سره نشته خبره الکافرون عام دي ټول اقسام د کافرو ته يهوديان نصارا مجوس مشرکان منکرین د ختم النبوت منکرین د قیامت منکرین د اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم منکرین د قران و غیره ټول ده شامل دي او المشرکون یو نه وی چې قل یا ایها المشرکون ځکه یو خو اراده ده تعمیم ده په لفظ د کافرون کې چېر کافر ته شامل شي کنه ته کافر دا سره چې هغه مشرک نه ده خو کافر ده لکه شرک نه کوي لیکن بلې غلطه نبی نه مني یا قران نه مني نو کافر خو ده خو مشرک خو نه ده ځکه کافرونو یې دیم مشرکین عرب هغه په د کافرون کافر په ټکی ډیر غوسه کېده الفاظ د مشرکون کبه ده وتوي چې مشرکی کنه پروا به نه ساتله لکه زمون خلق هم دا پروا نه ساتي چې کوم مشرک کافر وي یا بدعتي وته وي ندي ګنو چې دا څه صفت ده څنګه چې دا وایي چې هندوی هندو شه نه دی په هغه غوسه کېږي بیا ناری به پروا نه ساتله نو ځکه کافرون ته کې ذکر کو لا اعبدو ذ بندگی نکوم ما تعبدون دا هغه چا چې تاسو بندگی کوئ ولا انتم عابدون ان تاسو بندگی کوونکی ما اعبد دا هغه چا چې زه بندگی کوم نفی بلا سره وروړه پلن سره وروړه ځکه نفی بلا سره په دوام او عموم د زمانو دلالت کوي او نفی پلن په زمانه د مستقبل پورې خاصی اگر چې تاکید ظاهر کې غیر معلومیږي اعبدو مراد د دینه ټول اقسام د عبادت دي قلبي بدني مالی ټول د شامل شو ما تعبدون دا چې تا شعرانی د سیوی قول نقل کړو چې حرف د ما مشترک دی په منځ د ذوی العقول او غیر ذوی العقول کې په لفظ د من سره تعبیر ذکر نه کړي چې معبودان باطل د مشرکانو خو ډیرو کنه او اکثر په غیر ذوی العقول مو بوتان و غیره اشجار ونی غټي او بای ذوی العقول دي نو مشترک لفظ ذکر کو او پنځ د جمهور نحیانو د مقام کې تغلیب ور کړی غیر ذوی العقول له ذوی العقول باندې ذکر ویل دي چې ما تعبدو او نه تاسو بندگی کوونکی د هغه ذات چې زه بندگی کوم دا نه په جانب د کافرانو نو دلته تعبیر کو د ذات د الله نه په حرف کما سره اشاره ده چې غي د ذات د الله نه انکار نکو لیکن د وصف د معبودیت دا غنه په خصوصیت سره انکار کوونکی ما نه خاص کو نه غپوري بیا سوال دا راځي چې مشرکان خو باز بندگی او عبادتونه د الله کوي لکه چې مخکې ذکر شوی دي مونږ باغی کو مثلا روزه به نه سلا دارنګ نور سنې کې وی چې کولې به دلته څنګه نه د مطلق عبادت دا غي نه وکړه په جواب چې مراد د عبادت نه عبادت شرعي دی او هغه بنا د په توحید باندې او پاغي کې عبادت په طریقه را توحید نو اسې عبادت نو عبادت د دې الله په نسبانه کل عدم نه سي اعتبار ولا نشتا ولا انا بذم عبدتم او نه زو بندگی کوون کې هم په هغه طریقه چې تاسو بندگی کوئ ولا انتم عابدون ما عبد او نه تاسو بندگی کوون کې په هغه طریقه چې زو بندگی کوم دا په دیم کرت برات ذکر شو د جانب د نبی صلی الله علیه وسلم او د ټول موحدینو نه په صیغه د اسم فاعل او بیا وی ولا انتم عابدون دا نه فره طرف د مشرکانو نه دا د دوړو جملو کې ما وصفیه د پاره د بیان د کیفیت د عبادت ته چې کیفیت د توحید او د شرک او د سنت او د بدعت دای کنه نو بیا وی لکم دینکم ولی دین تاسو د پارا تاسو دین دیو زما د پارا زما دین دی دا نتیجه د مخکې ده لکه چې تقسیم وکړي شي د یو سیس په مینځ د دوه کسانو کې کنه او وروسته بیا وایي چې دا ستایي څه شو دا بل زمایي څه د سوال لذي چې طریقې د مشرکانو ته ولې دین وي په جواب چې دای په اعتبار د ځام او عقیدې سره دا غي ویلې دي چې هغه خود دین وي کنه فرعون ویلی خپل دین ته دین حالانکه څومره باطل دینو داغه او غلطه طریقې و لیکن بهم خلق ته وي ویني اخاف ان يبدل دينكم موسی علیہ السلام باندې یریګم تاسو دین بدلی یا دین په معنا د جزا د اعمالو دی بیا وګوره سورت کې اوله فائدہ نفد عبادت د پاره د دواړو طرفونو دو دو جملې راوړې دا اول طرف د پاره هم دویم د پاره هم نو فرع او تیبی رحم الله مو چې دا د تاکید د پاره د معنا دیمه جمله تاکید دریمه جمله تاکید د اولې جملې دی او څلورمه جمله تاکید د دیمه جملې دی تاکید دی زه مخشری وینا زم کول دا چې اول او دیمه جمله د پاره د نفد په زمانه مستقبل کې او دریمه او څلورمه د پاره د نفد په تیر شوی زمانه کې زمانه سو معنا بيدای چې لا عبدو ما تعبدون بندگی نو کوم رستو دا هغه چې تاسو کوی نو تاسو بندگی کوون کې رستو دا هغه چې زه بندگی کوم نو بیا رستو وی ولا نابدون او نو ما چې ته بندگی مخ کې کړل دا هغه چې تاسو بندگی کړل او نو تاسو بندگی کوون کې دا هغه چې مې بندگی کولا دا ماضی سره شو دا بل مستقبل سره شو ښا ابو حیان وی اول دواله د پاره د نفد استقبال دی او رستنی د پاره د نفد حال دی او د زجاج نه دی عکسوم نقلو ناغه پکې بیا شپږم توجیه د معنی اول دواله د پاره د حال دی ورستو دواله د پاره د استقبال دی او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه نقلو چې په اولو دواله جملو کې نفد فعل د عبادت ته د بندګۍ دا او رستو کې نفد قبولیت د بالکلیه ابو مسلم اصفهانی چې دا غو قول مخیا قول سره مونږ خلو نو دا وم قول جوړیږي شپږم قول هغه وی پاول دواړو جملو کې ما په معنا د ذات ته نو نفی د معبودیت مراد ده او پرستو دواړو کې ما مصدری وصفی ده نو نفی د کیفیت د عبادت مراد ده او حاصل د دې قول دالی دا پکې غوره قولو چې تمیز د دواړو ډلو مؤمنانو مشرکانو یو خو په اعتبار د معبود سره ده چې معبود د موحدینو صرف الله ده او معبود د مشرکانو غیر الله دي نو او دویم په اعتبار د کیفیت او طریقې د عبادت سره ده معنا طریقه د عبادت د موحدینو شرعی ده بنا ده په وحی باندې او طریقه د عبادت د مشرکانو بنا ده په اتباع د هوا او زون او اتباع الابا باندې او دا قول د ټولو نه بهتر معلومیږي ځکه ما معنا په دغه طریقه باندې وکړه چلومبې جملو کې معنا لا عبدو ز بندگی نه کو ما تعبدون دا غزاد چې تاسو بندگی کوی او نه تاسو بندگی کوونکې دا غزاد چې زه کوم عبادت شرعی او بیا رستو ولا نعبد الناس بندگی کوونکې په هغه طریقه چې تاسو بندگی کوئ نو رستو طریقه شوا او نه تاسو بندگی کوونکې په هغه طریقه چې زه بندگی کوم او دا وره د پټولو کې بهتر دی بیا بل فائدہ وګوره کله چې د مقام کې اخبار دی د خپل نفس نه مانه د نبی له سلام نه چې غته وې دي ته داسې وای چې داسې کوم او داسې نه کوم نو په سیغو د مستقبل سره ذکر کو اکله چې اخبار د مشرکانو ذکر کو نو په مستقبل سره اول مستقبل سره دی دویم په ماضی سره دی دې وجه سره ځکه چې کافر خو خپل معبودان بدلی کله یو معبود غنی او کله بل او معبود د موحدینو خو یو دی په هر حال کې او په یو حال دی الله بل دا چې په حق د مشرکانو کې نفی صرف په اسم فاعل سره راوړی دا او په حق د موحدینو کې اول نفی په فعل سره دا او دویم نفی په اسم فاعل سره ذکر دا عابدون عابدون په دې کې حکمت دا دی چې په جانب د موحدینو کې نفی د عبادت د غیر الله هم په طریقه د فعل او عمل سره ده او هم په طریقه د وصفیت سره ده معنی عبادت د غیر الله کومونه مې دا صفت ده اده مشرکانو نه نفی د وصفیت شو چې هغه مستلزم د نفی د فعل لا د دې وجنه دواړو زیونه کې ولا انتم عابدون ما عبد ولا انتم عابدون ما عبد وي اده مؤمنانو طرف نه چې کومې جملې وي پای کې بدلون راغی دا پھیری بګي او بل دا چې توحید څه ته وي دا عبارت د نفی د اثبات نه او دې صورت کې صرف په نفی باندې اکتفا وکړه چې نه کوم بندگی دبل د دې وجه اصل کې دار چې دا صورت د براعت ته او مقصود په براعت کې نفی او بل وجه دار چې اثبات هم په دې کې طبعا شته په لفظ د ما عبدو سره دو ځله ناول نفی شو چې غدلته مقصود دا بیا اثبات شو لکه لا اله الا الله په شان دي بل فائدہ دادا چې بعض مفسرین وی چې دا لکم دینکم ولی دین منسوخ دی آیاتونو د قتال دا خودی له تاړو اجازه ورکړه چې زه خپل دین غږوي حالانکه اخو الله وی مشرکان وجنه کې شرک نه بریدي یو پاک آیاتونو دا منسوخ شوی دی. حافظ ابن قیم رحمه الله وی دا قول صحیح نه دی، دا قول نه دی، ځکه چې په دې آیات کې دا مراد نه دی چې مشرکان د خپل دین باندې باقی او ثابت پاتې شي، اجازه نه ورکړي غیلا، بلکې مقصد دا دی چې زه تاسو د دین سره چرې موافقت نکوم، نو هغه دین تاسو پورې خاص دی لکه چې زمونږ دین په مونږ پورې خاص دی او تاسو مونږ سره موافقت نکوي، او دا د برائت طریقه ده. ابن قیم رحمه الله وی په داسې کلمات د برائت په منځ د تابعدارو د سنت د نبی صلی الله علیه وسلم او په منځ د بدعتیانو کې ویل کېدی شي، اگر چې اقرار د بدعت داغي مراد نه وي لیکن ویل شي. باقی صورت کې امتیازات یو خو پکې دوه بشارات او بل دوه امر وو پکې ته صورت کې وګوره. دې صورت کې قل یا ایها الکافرون لومبه امر ذکر کو، نو گویا کې د ټولو کافرانو نه پکې بیزاری ذکر ده، او صورت کې د ټول اهل کفر نه بیزاری ذکر ده څومره چې په دنیا کې دي. ادارنګ دو طریقو سره نفع وکړه، یو دا چې زدا هغه ذات بندگی نه کوم چې تاسو ته وایي، دویم دا چې په هغه طریقې نه کوم، نو مې دا غیر معبود نفع وکړه، او بیا چې غیر الله بندگی کول هغه ته بندگی وي، هغه ته بندگی په دغه طریقې نه کوم. دا دواړه سيزونه په دې کې ذکرو چې په عبادت کې دوه سيزونه اهم دي، یو معبود چې راشا بندگی کولی شي، بل طریقه د بندګۍ چې هغه لپاره بس طریقې اختیار نه صورت کې دواړه ذکر کړو، معبود هم ذکر شو او طریقه د عبادت دا هم ذکر شو چې هغه په سنتو کې تفصیل سره راځي. بیا وګورئ قل وایا دیتا یا ایها الکافرون، او کافرو لا اعبد ما تعبدون، بندگی نه کوم دا هغه چې تاسو بندگی کوئ، ولا انتم عابدون، نه تاسو بندگی کوونکی ما عبد دا هغه چې زه کوم، اولا انا عابدون، او نه زه بندگی کوونکی ما پاغه طریقه عبد تم چې تاسو بندگی کوئ، ولا انتم عابدون، او نه تاسو بندگی کوونکی ما عبد پاغه طریقه چې زه بندگی کوم، لکم دینکم تاسو د پاره تاسو دین دی، ولی دین او سما د پاره سما دین دی، تاسو دین تاسو سره خاص ته او زما دین ما سره خاص.